Menishika kirongaya, kazi letu niko faya, ni umeki kusababaya, kila kitu nasema haya. Hata kupe nini, wakupepeza, kupe lago mabima, kama nyapeti, hawawezu imima. Wana waridi tamu, ilila niziti tamu, na kwenye baridi tamu, joto likiziti tamu, tamu. Baridi tamu, joto likiziti tamu, tamu.